سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، صبحِ وطن پہ شانِ غریباں کو دوں شرف، صبحِ وطن پہ شانِ غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس منور کی تابشے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ کے سنا خاک خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ کے سنا خاک خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق